Artyści bardzo przeżywają każdą taką chwilę. Kto dzisiaj wyjdzie z Fryderykiem, to się okaże. Były takie imprezy, były takie Fryderyki, kiedy na przykład artysta nominowany był w 6 kategoriach, no i wychodził bez żadnej nagrody. Troszkę smutne to było, no ale zdarza się. Oczekujemy na połączenie w tej chwili z Teatrem Polskim. Impreza potrwa do godziny 22. Do 22 mnóstwo gwiazd na scenie. Chyba już możemy zaczynać. Fryderyki. Przed nami wyjątkowe wykonania koncertowe i muzyczne niespodzianki, a wśród nich Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Lemon, Anita Lipnicka, Paulina Przybysz, Grubson, Miłosz, Natalia Nykiel, Tulia i Piano Hooligan. Tylko podczas gali Fryderyków wystąpią w nietypowych składach i duetach. Dzisiaj złożymy też niezwykły muzyczny hołd niezapomnianemu Zbigniewowi Wodeckiemu. Podczas Fryderyków usłyszymy gościa specjalnego z Londynu, polską wokalistkę, która na całym świecie sprzedała ponad 5 milionów solowych albumów i powraca z nowym materiałem po 9 latach milczenia, Basię Trzetrzelewską. Na scenie pojawią się także inni wybitni polscy artyści, których w jednym miejscu udało się zgromadzić tylko nam i tylko dziś. Panie i panowie, zaczynamy! Galę rozpoczną oni, zdobywczyni największej ilości nominacji do tegorocznych Fryderyków i znakomity muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów i multiinstrumentalista. Zaśpiewają swoje przeboje Polsko i Malinowy Chruśniak. Przed Państwem Daria Zawiałow i Krzysztof Zalewski. Zobaczyć całą gamę złości w kości i chcę poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Blask pali nas, kurczy, kurczy się czas. Złość zaciera ślad, zdejmij z siebie płaszcz. W dreszczach tobie się lawa pod skórą podsyca. Ogień nie chce wyjść, z ciebie wyjść. Brak już oddechu, spadamy sobie na policzka pod. Oczy jak łuna kolorem świecą, nie chcesz wyjść. Ślepia ponuro w cieniu zbledną. Zdejmij z siebie płaszcz, ten ostatni raz. Piromańskim śmiechem chcę rozpalić ogień i roztopić przy tym czas. W dreszczach tobie się lawa pod skórą podsyca. Ogień nie chce wyjść, z ciebie wyjść. Brak już oddechu. Składamy sobie, zatracamy się. Usta gdzieś błądzą i bałagają. Nie chcesz wyjść, chcemy wyjść. I oczy ponuro w cieniu zgasną. Pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. dziesięciu policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Nasze ulice. Nie dam, nie dam, nie dam się monstrom. Ja rok, 5 lat i nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Do 10 policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Nasze ulice. Nie dam, nie dam, nie dam cię monstrom. Do 10 policzę. Nie dam, nie dam, nie dam cię monstrom. Daria Zawiałow i Krzysztof Zalewski. Wielkie brawa. A dzisiejszą galę Fryderyk 2018 poprowadzą dziennikarze muzyczni Trójki programu Trzeciego Polskiego Radia. Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Najtrudniejsze pierwsze kroki, najważniejsze pierwsze zdanie. Rozpoczynamy 24. uroczystą galę wręczenia Fryderyków Nagród Akademii Fonograficznej. Witamy widzów Telewizji Polskiej, bliskich naszemu sercu słuchaczy radiowej Trójki i producentów, twórców, artystów zgromadzonych w Teatrze Polskim. Same znajome twarze. Cała witamy Państwa przyszła. Bardzo serdecznie. Jest jeszcze jedno powitanie. Witamy tych, którzy oglądają nas teraz w internecie. A to pierwszy raz w historii Fryderyków. W ogóle nie było to możliwe prawie 25 lat temu, kiedy te nagrody zostały wymyślone. A zatem internauci, machamy teraz do Was. Do Was też. Witamy Państwa także. Proszę o brawa. Witamy Państwa w imieniu organizatorów Związku Producentów Audio-Wideo Akademii Fonograficznej, Agencji STX Jamboree, a także współorganizatora dzisiejszej gali, którym po raz pierwszy jest Stowarzyszenie Autorów ZAIX. Dziś wieczorem będziemy oczywiście wręczać nagrody, ale skoro to jest święto polskiej muzyki, to wykonania i muzyka będzie najważniejsza i na tej scenie rzeczywiście wspaniali wykonawcy będą się pojawiali. Już bardzo się cieszymy. Państwo usłyszą to niebawem. Fryderyki, proszę Państwa, to bardzo szczególne wyróżnienia, bo przyznawane przez polską branżę, przez artystów, twórców, producentów, dziennikarzy muzycznych, przez to są szczególnie cenne. A Akademia Fonograficzna, która przyznaje nagrody, rośnie z roku na rok. Kiedy powstała, liczyła około 300 członków, a teraz jest ich 1500, ponieważ to jest tak, że każdy, kto jest nominowany do tej nagrody, automatycznie zasila jej grono, a zatem wszyscy autorzy, wykonawcy i producenci, którzy zostali nominowani w tym roku, w przyszłym będą mogli wskazywać laureatów. I proszę nam wierzyć, że poza zaufanym audytorem do momentu ogłoszenia na gali nikt nie zna, kto otrzyma w tym roku Fryderyka. Dodajmy, że zgłaszać można single, albumy, teledyski za pomocą wydawców. W tym roku padł absolutny rekord. Zgłoszono 1254 pozycje. Ja zrobiłam taki ruch ręką w stronę naszych wspaniałych DJ-ów, chociaż to jest złe słowo. Kuba Karaś i Wojtek Urbański, poprosimy o brawa dla nich. To oni są autorami oprawy muzycznej dzisiejszego wydarzenia. To jest Bacianie Gniazdo na samym szczycie Teatru Polskiego. Liczenie głosów oczywiście zostawiamy profesjonalistom. Być może to są ci sami, którzy liczą głosy oddawane w Oscarach, ale myślę, że to jest doskonały moment, aby na chwilę się zatrzymać i spojrzeć za siebie. Piotrze, jak ten rok 2017 twoim zdaniem przebiegał? Krótko, bo nie mamy dużo czasu, działo się. Dawid Podsiadło zrobił sobie przedłużone wakacje. Grupa Black Sabbath zagrała ostatni koncert. Sierżant Pieprz obchodził 50. urodziny. Festiwal Opolski przeniósł się na jesień. A ja kupiłem sobie kolejną płytę winylową. Zobacz, do nauki języka włoskiego. To być może niebawem będziemy sprawdzali, jak Piotr mówi po włosku. Ja przestałam w ogóle kupować płyty CD. Kupuję teraz muzykę już tylko cyfrową i na winylu. Myślę, że to jest taki znak czasów. Bardzo cieszy mnie to, że tak jak w poprzednich latach ogromne zainteresowanie polskiej publiczności polskimi artystami nadal trwa, że już nie mówimy, że duże sale sprzedają artyści tak zwanego światowego formatu. Po prostu sprzedają je nasi. A przy okazji uzależniłam się też od działalności internetowej, instagramowej kilku obecnych tutaj artystów. Nawet do końca wahałam się, czy nie przejść na proponowaną przez Nosowską dietę i makijaż, ale jeszcze jestem na to za słaba. Tak przy okazji... Pewnie szkoda. Katarzyna Nosowska to absolutna rekordzistka Fryderykowa, ma ich aż 31 i szansę na kolejny, bo w tym roku Hej też ma nominację. No to w takim razie już koniec gadania, przechodzimy do pierwszej kategorii. No i to jest kategoria, w której rzeczywiście Hej ma wielką szansę, ale ma też silną konkurencję. Album roku Rock. Zobaczmy, kto jest nominowany. Muzyka rozrywkowa. Album roku Rock. Koma. Metal Ballads Volume 1. Producenci albumu Paweł Cieślak i Koma. Decapitated. Anti-Cult. Producent albumu Wacław Kiełtyka. Doktor Misio, Zmartwychwstaniemy, producent albumu Kuba Galiński. Hej, CDN, producenci albumu Leszek Kamiński i Marcin Bors. Jamal 1994, producent albumu Marcin Bors. Uwierz mi, że może zmienić cały świat. Znamy nominację. Zanim przedstawimy pierwszego laureata i zaprosimy na scenę parę wręczającą nagrody, chciałam przypomnieć, że, a właściwie powiedzieć, że po raz pierwszy współorganizatorem Fryderyków zostało Stowarzyszenie Autorów ZAIX, które świętuje w tym roku swoje stulecie niepodległości, stulecie przyznania praw wyborczych kobietom i stulecie ZAIX-u. Dziękujemy. I właśnie z tej wyjątkowej okazji, konkretnie stulecia ZAIX-u, wręczono nagrody stulecia tego stowarzyszenia wybitnym polskim twórcom. Będą dzisiaj na scenie pojawiać się laureaci tego bardzo specjalnego wyróżnienia. No i zaczynajmy. W takim razie zapraszamy na scenę i poprosimy o odczytanie pierwszego werdyktu. Piosenkarkę i autorkę tekstów, pięciokrotnie nominowaną do Fryderyków i zwyciężczynię ubiegłorocznego festiwalu w Opolu. A także kilkuminutową, kryzysową narzeczoną za chwilę, niepokornego dziecka polskiego rocka, znakomitego kompozytora i gitarzystę, lidera zespołów Lady Punk i Jana Bo, no i także laureata Nagrody Stulecia ZAIX-u. Jan Borysewicz i Katarzyna Cerekwicka. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Bardzo kusi ta koperta. Naprawdę stałam tam za kulisami i tak bałam się, że trochę wcześniej ją rozerwę. To co, od razu? Od razu. Od razu. Raz, dwa, trzy. Pewnym ruchem. Uwaga, ja już prawie wiem. Ja już też widziałem. Słuchajcie, no w takim razie... Hej. Hej, i Katarzyna Nosowska będzie miała czym ćwiczyć na siłowni. Dzięki Kasiu, że jesteś. Gratulacje. Ja mam nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi. Pożegnali się z nami w długim stylu, nagrywając raz jeszcze utwory z całej swojej kariery plus wspomnieniową premierę. Chyba jednak nie wierzymy, że to ich ostatni Fryderyk. Grupa Hej. Do mikrofonu. Niewtajemniczonym przypomnijmy, że to nie jest Katarzyna Nosowska. Reprezentacja, tak, zespołu. Prosimy Cię. Dobry wieczór Państwu. Nie wiem, co powiedzieć. Przede wszystkim strasznie martwiłem się, że będę musiał wchodzić po tych schodach. Dość niefortunna sytuacja, że widzieliście, wiecie, jak z tyłu wyglądam. Wiecie co, no chciałem podziękować bardzo w imieniu zespołu. To jest... Ja nie wiem, gdzie my to zmieścimy, szczerze powiedziawszy. Jak widać, pewnie niektórzy z Was wiedzą, że zespół zawiesił działalność. Jak widać, na dzień dzisiejszy bardzo się opłacało. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Pierwsza nagroda wieczoru trafia do zespołu Hej. Bardzo Ci dziękujemy. Gratulacje dla wszystkich członków zespołu. A w ten sposób Kasia Nosowska pobiła swój własny rekord, ma 32 statuetki Fryderyka. Proszę Państwa, unikatową... No, ale dzieli się też z kolegami. Oczywiście. Okay. Unikatową tradycją Fryderyków są specjalne duety, tercety, kwartety i większe składy wykonawcze. Za chwilę przed nami właśnie taki unikatowy występ. Dokładnie. Wykonają utwory O Pani i Z Tobą Nie Umiem Wygrać. Ona i On. Zdobywczyni 9 Fryderyków Ania Dąbrowska. A także dwukrotnie nominowany przez Akademię Fonograficzną Grzegorz Chyży. O Pani, pozostaw mnie świadomym i niepełnym. Nie pozwól, bym upadł nieprzytomny na bruk. Nie będzie drugich szans, nie będzie drugich nas. Zaczynaj, niech wina się podzieli na pół. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię o więcej. Zabierz mnie do gwiazd jeszcze jeden raz, przecież dobrze wiem. Zabierz mnie do gwiazd, ten kolejny raz. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię o więcej. Oh, oh, oh, yeah, yeah, chcę błagać cię o więcej. Oh, oh, oh, yeah, yeah, ja błagam cię. Pani, tak bardzo ci do twarzy w tej sukience. Nie pozwól, by za szybko spadła na bruk. Twój dotyk koli mnie, kiedy rozpadnie. Nie czekaj, poskładaj mnie na nowo i znów. Zabierz mnie do gwiazd, bym kolejny raz modlił się i błagał cię o więcej. Zabierz mnie do gwiazd, jeszcze jeden raz, przecież dobrze wiesz, nic nie powiesz. Zabierz mnie do gwiazd. Dzień dobry Państwu, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży. Witamy, bardzo nam miło, że możemy dla Was wystąpić. Od razu gratulujemy wszystkim. Znowu płonie ostatni most, a po drugiej stronie ty. Tyle razy mówiłam dość, mądrzejsza miałam być. Samej sobie już dałam, a ty wciąż mi się śnisz. Kiedy stoisz za blisko mnie, silna nie umiem wygrać. Z tobą nie umiem wygrać. Ty patrzysz mi w oczy, znów tracę grunt. Nie wiem jak się zatrzymać. Następnym razem nie wracaj już. Oczy znów wracę grunt. Nie wiem jak się zatrzymać. Następnym razem nie wracaj już. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Jeszcze raz. Następnym razem nie wracaj. Ania Dąbrowska i Grzegorz Chyży. To raz jeszcze brawa. Szanowni Państwo, Kuba Karaś i Wojtek Rubański towarzyszą nam z Bocianiego Gniazda pod samym stropem Teatru Polskiego, a tajemniczy głos, który przeprowadza nas przez meandry gali, należy do Marcina Sołtyka. Będą nam towarzyszyć przez cały wieczór, dlatego też prosimy o brawa. A przed nami nominacja, a potem oczywiście wręczenie nagrody w, no myślę, dla niektórych kontrowersyjnej kategorii. Szczerze mówiąc, przez 20 lat pracy w radiu, więc dosyć długo zastanawiam się nad tym, kim są artyści alternatywni. I to, co już zrozumiałam, to fakt, że nie chodzi o formę, ale chodzi o podejście. A definicji muzyki alternatywnej jest pewnie tyle, ile u artystów, bo wszyscy jak jeden mąż chcieliby być alternatywni. A oto tegoroczne nominacje. Muzyka rozrywkowa. Album roku Alternatywa. Daria Zawiałow, A Kysz, producent albumu Michał Kusz. Lemon, Tu, producent albumu Lemon. Micro Music, Tak mi się nie chce, producenci albumu Dawid Korbaczyński, Piotr Pluta, Łukasz Sobolak. Mrozu, Zep, producent albumu Marcin Bors. Dałem jej na kilka szwów. WW, 7, producenci albumu Wojciech Waglewski i Piotr Emade Waglewski. A nagrodę w tej kategorii wręcz bezdyskusyjnie najbardziej alternatywna para polskiego show biznesu. Każde z nich zdobyło do tej pory po 6 Fryderyków. Przed Państwem Dawid Podsiadło i Monika Brodka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo nam miło, że możemy wręczyć nagrodę w kategorii muzyka alternatywna. Umówiliśmy się za kulisami na opcję 3-4, ponieważ ona jest mało eksploatowana jeszcze wśród odczytujących. Mamy pomóc? Nie, zupełnie nie. Akurat... Spokojnie, chociaż mamy 2 statuetki. Ja nie odpowiadam za siebie, bo ręce mi się trzęsą potwornie. Uwaga. No teraz. Uwaga. Fryderyka 2018 w kategorii Album Roku Alternatywa otrzymuje album. 3, 4. Daria Zawiałowa Kysz! Daria Zawiałow. To naprawdę jej rok. Ale ta statuetka to jeszcze nie kropka nad i, bo i nie ostatnia tegoroczna nominacja. Daria Zawiało. No dobrze, to może potem za kulisami pocałunki. A no nie, jeżeli no jak chcesz, pocałuj, ale... No... Jeżeli Daria. Jesteście w stanie wydusić z siebie 2 słowa, to prosimy. Daria, to jest właśnie mikrofon. Tego się nie spodziewaliśmy. Nie, to jest właśnie alternatywa. No, tego się chyba nie spodziewaliśmy. Ja miałam taką cichą nadzieję, że gdyby się cokolwiek udało, to wymyślę coś na scenę. Nie przygotowałam jakiegoś, po drodze na scenę, nie przygotowałam żadnego spektakularnego speecha. Ale droga na scenę nie była zbyt długa, więc nie zdążyłam nic wymyśleć. Bardziej myślałam... To może Michał! Bardziej myślałam o tym, żeby po prostu nie zabić się na obcasach. Przejdę po prostu do podziękowań, takich szybkich. Bardzo dziękuję Michałowi. Wiele lat wspólnej pracy mojemu przyjacielowi. Michał Kusz, powiedzmy, i powiedział, nie ma za co, bez mikrofonu. Tak, mojemu przyjacielowi, przezdolnemu producentowi, z którym stworzyłam płytę. A Kysz, jesteś super. Dziękuję ci. Wielkie brawa. Dziękuję Piotrkowi Rubikowi też, temu drugiemu Piotrkowi Rubikowi, bo jest dwóch, temu gitarzyście. Trzeba to podkreślić. Mówiłam, to jest podejście, to nie chodzi o akordy. Również owiał gitarami ten album i swoimi kompozycjami. Dziękuję mojej wytwórni płytowej, Sony Music. Bardzo dziękuję mojemu, prawa, tak, oczywiście. Bardzo dziękuję mojemu managementowi, Kajax. Dziękuję. Dziękuję mojej rodzinie, mojej mamie, dziadkom, siostrze, przyjaciołom. No i na końcu najważniejszej osobie dla mnie, mojej muzie, mojemu wspaniałemu mężowi. Cały czas zastanawiam się, jak można kochać taką wariatkę jak ja. Dziękuję. Daria Zawiało. Michał Kusz, jedno zdanie. Ja jedno zdanie chciałam dodać. Szczerze nie przygotowałem nic, bo byłem pewny, że Fryderyka dostanie zespół WW za świetną płytę i jeżeli chodzi o alternatywę, to chyba najbardziej mi się należało. Jakby ktoś rok temu mi powiedział, że będę nominowany w kategorii alternatywa, to bym powiedział he. Więc mogę powiedzieć tylko bardzo dziękuję. Marzenia się spełniają. Dzięki. Daria jest super i sądzę, że dopiero się rozkręca, więc śledźcie nas. Dzięki. Dziękujemy wam serdecznie. Od razu powiem, za co my dziękujemy. Za emocjonalne i krótkie wystąpienia przy odbieraniu nagród. Taka sugestia dla kolejnych. Daria dopiero się rozkręca i powinna oszczędzać głos, bo przypomnijmy, że ma 4 nominacje w tym roku. Dokładnie. Szanowni państwo, kto wie, czy fonograficzny debiut roku to nie najważniejsza kategoria, bo spoglądająca w przyszłość. I do tego jest to nasza ulubiona kategoria, ponieważ ze względu na swoją pracę mamy taki przywilej, że spotykamy wielu artystów wtedy, kiedy zaczynają, stawiają te pierwsze kroki, pierwsze nagrania, pierwsze koncerty, pierwsze wywiady. To jest naprawdę poruszające. A historia Fryderyków mówi, że nagroda za debiut to jest początek dorosłego życia artystycznego. No i jeszcze jedno, tę nagrodę można otrzymać tylko raz. Nawet jeżeli się debiutuje pod własnym imieniem i nazwiskiem, no niekoniecznie w nastoletnim życiu. A oto nominowani w tym roku. Muzyka rozrywkowa. Fonograficzny debiut roku. Daria Zawiało. Jacek Królik. Mary z Polski. Rosalie. Smolasty. Kiedy ciebie nie chcę i nawet kiedy już nie mogę, to zawsze idę w twoją stronę. To nasze nominacje, a teraz zaprosimy nas na odczytanie werdyktu Akademii i wręczenie nagrody. Prosimy dyrektor TVP Kultura, panią Barbarę Schabowską. I miałam powiedzieć niepokornego kontrabasistę jazzowego, ale chciałam powiedzieć Clarka Gable'a polskiego jazzu, Wojtka Mazolewskiego. Dobry wieczór państwu. Bardzo się cieszę, że Kultura właśnie dziś transmituje tę galę, bo dziś świętujemy 13 urodziny. Więc wszystkie występujące tu gwiazdy są prezentem dla nas i dla naszych widzów. Ja powiem tylko, że muzyka to przestrzeń wolności i nieograniczonych możliwości, więc róbcie tylko to i grajcie to, co czujecie, a wszystko będzie kwitło, czego wam serdecznie życzę, niech moc będzie z wami. Basiu. No tak, to teraz chyba skrócimy naszą galę. Fryderyka 2018 w kategorii fonograficzny debiut roku otrzymuje... Daria Zawiałow. A jednak to był jej rok. Z prędkością światła wyprzedziła kilka razy sama siebie, dołączając do najlepszych. Taki debiut nieprędko się powtórzy. Daria Zawiałow. No, no, no. Droga na scenę była krótka, prawda? No. Już chyba nie mam nic do powiedzenia. Kolejny sukces. Znowu się nie wywaliłam, nie zabiłam na obcasach, także dobrze jest. No, dziękuję. Po prostu bardzo dziękuję wszystkim. Jest to... Nie potrafię nawet powiedzieć, ile to znaczy i w ogóle. Dziękuję. Daria Zawiałow. Dwie nominacje i dwa Fryderyki. A jeszcze dwie nominacje czają się później. Szanowni Państwo, ile nas pamięć nie myli, nigdy jeszcze nie spotkali się razem wspólnie na scenie, a Fryderyki to najlepsza okazja na taki właśnie unikatowy występ. Dlatego zapraszamy teraz na scenę artystów nominowanych do tegorocznych nagród. Ona jest laureatką dwóch Fryderyków, a oni to zespół nominowany dwukrotnie przez Akademię. Za chwilę połączą utwory ze swoich ostatnich płyt, tu i z miasta, w jedną muzyczną całość. Kto wie, może za rok zgłoszą się wspólnie w kategorii debiut. Przed Państwem Anita Lipnicka and the Heads, a także grupa Lemon! Nasz drewniany dom trzaska od wiatru i jak łamane kości. Czy ten dom pęka od miłości? Według ciebie po wertepach kręgosłupa twe dłonie kroczą, przelewasz się przez palce jak to wino. Płomień świecy, ogarek świecy, raz za razem oświetla to, czego widzieć nie chcę. Czego widzieć nie chcemy? Czego widzieć nie chcemy? Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszka nie, tu ściana, tu mieszkamy, ale jakby spojrzeć z boku, tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkam, tu mieszkam. Wszystko jakby marny plastik. Kochanie, nie zabierz z miasta nas. Miłość między nami skona. Rozbijmy zegar, póki czas. Wyłączmy dzwonki w telefonach. Na głowę gdzieś do lasu wieś, gdzie gwiazdy nocą świecą w nie. O tak. Kochanie, zabierz z miasta mnie. Przypomnij mi, kim jestem. Pomocy! Alert czerwony. Nie chcę wiedzieć, ale w czerwone nie chcę biec, nie chcę biec. W nocy połam mi nogi, zatrzymaj, trzymaj mnie. Anita Lipnicka, And the Heads, a także zespół Lemon. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Wracamy do nagród. Kolejna kategoria. Album roku, hip-hop. Od razu powiem, że to jest jedna z moich ulubionych kategorii, a może po prostu kolejna ulubiona kategoria, bo akurat na tej scenie dzieje się bardzo dużo interesujących rzeczy. Jest niezwykle różnorodna. Mamy zarówno tych, którzy działają na niej od lat, artystów doświadczonych, jak i tych, którzy zaczynają, producentów z wieloma pomysłami, ciekawe współprace, połączenia. Długo mogłabym o tym mówić, ale nie mamy czasu. Jedno się tylko, proszę państwa, nie zmienia. Ogromna popularność tego gatunku w Polsce, który jest chyba najzdrowszym odłamem polskiej branży muzycznej. Zobaczmy nominowanych. Muzyka rozrywkowa. Album roku hip-hop. Grupson, Gatunek L. Producenci albumu DJ BRK, Soul Dramatic, OER, Grupson. Głowa, Headliner. Producenci albumu Essex, Rzepa, Hightower, Miki, Johnny Beats, BL Beats, SZZ. Miłosz, pop. Producent albumu Michał Fox. Jak spowalniał rozwój implozji. Jedyne co pada przede mną to ostatnia szansa skończ nas skańczać. OSTR, MTV Unplugged, Autentycznie. Producent albumu Killing Skills. Taco Hemingway, Szprycer. Producent albumu Rumak. Czasem idzie gorzej, gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze. Jak ona podoba ci się, no to idź się odzień. W przypadku tej ostatniej nominacji ważne jest, że producentów było kilku, ale teraz przedstawimy nagrodę. O wręczenie nagrody w tej kategorii poprosiliśmy rapera, producenta, inżyniera dźwięku, ale także przedsiębiorcę. Człowieka, którego myślę znają wszyscy, ponieważ tworzył legendarny skład Paktofonika. Przed państwem Sebastian Salbert, znany bardziej jako Rahim. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Jak wiadomo, nasz hip-hop polski rodzimy od kilku lat, naprawdę prężnie nam się rozwija. I cały czas pojawiają się tam nowe postaci. W samym zeszłym roku na światło dzienne wyszło co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt superprodukcji. No ale jak wiadomo, nominacji mamy tylko pięć. Na całe szczęście nie na moich barkach spoczywał wybór tych pięciu laureatów, czy tam nominowanych. Jedyny ciężar, który udźwignę dzisiaj, to ciężar tych statuetek i przekażę je zwycięzcy w kategorii, jak wiadomo, album hip-hop zeszłego roku. A zwycięzcą... za album hip-hop roku 2017 jest Taco Hemingway z albumem Szprycer. Brawo! Taco Hemingway. Nie udziela wywiadów, nie odbiera nagród. Zobaczymy, czy tym razem zrobi wyjątek dla Fryderyka. A jednak nie. W imieniu odbierze nagrodę wydawca Marcin Grabski, Asphalt Records. Wielkie brawa. Taco Hemingway. Marcin Grabski znany nam wszystkim jako Tytus. Od razu będziesz mógł uzupełnić listę producentów, bo to jest bardzo ważne. Taco Hemingway na przodzie, ale przecież ci, którzy produkowali bity, więc wymieniamy. Tak, tak. A oprócz Rumaka jeszcze Borucci, Do It i Zep i Zep. To producenci, którzy współprodukowali z Rumakiem album Szprycer. No ja miałem przygotowane przemówienia, nawet dwa przemówienia. Natomiast jeśli chodzi o Filipa, zapytałem go, jak tylko pojawiła się sytuacja z nominacjami, czy będzie na gali, i Filip na Messengerze wysłał mi taką buźkę uśmiechniętą. Także myślę, że mogę ją zinterpretować. Wysłał ci DM-a, tak? Słucham? DM-a ci wysłał po prostu. Tak jest. I myślę, że mogę to zinterpretować w ten sposób, że dziękuję wszystkim członkom Akademii za, za to za, tą, za to wyróżnienie, za laur. Natomiast właśnie skoro mowa o wyróżnieniach i o laurach i generalnie o Fryderykach, chciałem przytoczyć pewien fun fact. Mianowicie wśród nominacji do naszej nagrody hip-hopowej nie znalazł się album, który sprzedał się w zeszłym roku w największej ilości egzemplarzy w Polsce. To znaczy album, który po prostu zajął pierwsze miejsce, jeśli chodzi o statystyki sprzedaży, łącznie biorąc pod uwagę wydania zagraniczne i artystów zagranicznych. Także z tej strony mój apel taki do Akademii Fonograficznej, której też jestem członkiem, żebyśmy troszkę z większą uwagą, większą uwagę poświęcili. Ale powiedz, jaka to płyta? To płyta Aqua Bonafide Exotica. Na wszystkim powinno zależeć na prestiżu tych nagród, więc ja też na przykład jak głosuję, to nie znam wszystkich zespołów, ale staram się jednak z jakąś uwagą do tego podchodzić. Także więcej uwagi przy nagrodach hip-hop, które swoją drogą... Marcin, czas. Nie chcę wyjść na takiego krytykującego, ale swoją drogą też nie wiem, dlaczego na czwartym miejscu są nagrody hip-hop. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy ci bardzo serdecznie. Miażdżąca krytyka od Tytusa. No dobrze, to w takim razie w przyszłym roku jurorzy nagrody będą słuchać uważnie Taco na Fide, chociaż nie wiem, czy to akurat interesuje Tytusa. I rozpoczniemy galę od kategorii hip-hop. Tak, a teraz kolejna kategoria, więc twoje pierwsze skojarzenie z tą kategorią? To jest ogromna, fascynująca pojemność muzyczna, bo przecież tam jest i folk, i blues, i muzyka, która do niedawna nie była zapisana na żadnym nośniku, ale także i eksperymentalna. A dla mnie to jest taka kategoria, która pokazuje muzykę zapraszającą do podróży. Wiem, że to tak brzmi troszeczkę infantylnie, ale naprawdę są to muzycy, którzy pokazując nam swoich mistrzów, zabierają nas w strony, których często nie znamy albo po prostu nie pamiętamy. Jedni pielęgnują tradycje, inni potrafią te tradycje wspaniale skonfrontować z nowoczesnością, albo szukając nowego języka, albo też pokazując, że tak naprawdę pomiędzy tym, co stare, a tym, co nowe, nie trzeba szukać języka, bo on cały czas jest. To co? Zobaczmy nominacje w kategorii album roku, muzyka korzeni. Muzyka rozrywkowa, album roku, muzyka korzeni. Hańba, będą bić, producent albumu Hańba. Kapela ze wsi Warszawa, reakcja mazowiecka. Producenci albumu i Mariusz Dziurawiec. Krokę, Traveler. Producenci albumu Krokę i Dariusz Grela. Krzysztof Krawczyk, Wiecznie Młody, piosenki Boba Dylana. Producenci albumu Andrzej Kosmala i Ryszard Kniat. Zakopower i Atom String Quartet. Zakopower i Atom String Quartet. Producenci albumu Zakopower i Atom String Quartet. To lista nominowanych, a nagrody w tej kategorii wręczą... Jeden z najbardziej charyzmatycznych polskich rockmanów, obdarzony muzycznym ADHD, szef najbardziej męskiej orkiestry w branży, z równą energią śpiewający o Mississippi, wiośnie i Madonnie. Wraz ze swym zespołem przed rokiem zdobył dwie statuetki. A także cztery dziewczyny, które zelektryzowały publiczność internetową swoimi wersjami wielkich przebojów Depeche Mode czy Dawida Podsiadło. Dawid Podsiadło bardzo często pojawia się i w naszych tekstach i na scenie. Nie wiem, mimo, że wziął przedłużone wakacje. Właśnie. W każdym razie to one podbiły w ostatnim czasie polski internet swoimi folkowymi wykonaniami wielkich przebojów. Mają też własny materiał, który ukaże się na płycie w maju, więc prawdopodobnie w przyszłym roku zgłoszą się do kategorii debiut roku. A zatem przed Państwem zespół Tulia i Tomek Organek. Dobry wieczór. Ja dziś wyczytałem, że korzeń to organ roślinny, który zaopatruje tę bardziej eksponowaną na światło i flesze część rośliny w wodę i takie wszystkie substancje odżywcze. Mam wrażenie, że w przypadku tej muzyki zawartej w tej kategorii jest zupełnie podobnie, bo ta muzyka jest podstawą wszelkiej muzyki rozrywkowej. Czas na werdykt. Dobry wieczór, jeszcze nie czas na werdykt. Chciałam powiedzieć, że dzięki artystom takim jak wy nominowani w tej kategorii, początkujący tacy jak my zaczynamy poszukiwać swoich korzeni i odnajdujemy ją w waszej muzyce. Fryderyka 2018 w kategorii Album Roku Muzyka Korzeni otrzymuje album. Kapela ze wsi Warszawa, Reakcja Mazowiecka. To najbardziej eksportowy zespół muzyki popularnej. Znów dokopał się do korzeni jak nikt inny. Kapela ze wsi Warszawa. Wielkie brawa. Kapela ze wsi Warszawa zbliża się do nas. Śmiało, śmiało. Patrzę, kogo brakuje. Teraz już ściskam i pocałunkom nie będzie końca. Reakcja Mazowiecka, płyta kapeli ze wsi Warszawa. Szczególny album, bo nagrany z okazji urodzin tego zespołu. Wydany w zeszłym roku. No kto podejdzie do mikrofonu? Czy Maciej Szajkowski, będzie to przemowa na 15 minut, czy... Może Sylwia. Może Sylwia. To razem. To razem. Sylwia, pilnuj Macieja. Kłaniamy się, bardzo się cieszymy, jesteśmy ogromnie zaskoczeni, bo przewidywaliśmy absolutny fenomen naszej sceny, zespół Hańba, których pozdrawiamy, Andrusów Krakowskich tutaj. Servus! Piękne słowa tutaj padły z tej sceny, że ta muzyka tworzy cały wszechświat, całą galaktykę wszystkich innych form i gatunków. Ktoś kiedyś powiedział, blues to korzenie, reszta to kwiaty. Ostrzegam cię. Naprawdę cię ostrzegam. Wiem, że możesz mówić pół godziny bez oddechu. Ale ostrzegam cię. Ad vocem do hip-hopu, który jest na miejscu czwartym, my jesteśmy na miejscu piątym dopiero. A był taki rok, kiedy w ogóle nas nie było. Wykluczyliście nas w 2013 roku. Mówię o Akademii, do której też się zaliczamy. Być może sami się wykluczyliśmy na kanwie jakiegoś spektakularnego bojkotu. Nieważne. Maćku, obiecujemy. Bardzo podziękować tylko dlatego, że ta płyta to jest opus magnum naszych właśnie 20 lat wędrówek po bezdrożach Polski i świata. I ta płyta jest dedykowana mistrzom, przewodnikom korzennej kultury, którzy nas inspirują, którzy nas uczą i przekazują te tematy szlachetne, dawne. Muszę ich wymienić, pozwólcie, ale to zrobię szybko z pomocą mojej ferajny. Mariusz, błagam cię, to może Mariusz będzie pilnował. Maria Bieniaz, zespół Carniacy z Kurpiów, z Czarni, zespół Bandysionki z Bandyś, Kurpie, Puszcza Zielona. Marianna Rokicka, Maria Bieniaz to już było, Eugeniusz Szymaniak, legacz mazowiecki, ostatni, hejnalista. Kapela Zdzisia Kwapińskiego z Puszczy Kozienickiej, zezwolenia. I cudowny nasz realizator, producent, który generuje te dźwięki w kosmos, Mario Activator, Joint Venture Sound System, którego brat sound systemowy, ksiądz Maken, zawsze powtarza, korzeniem zawsze do góry, korzeniem zawsze do przodu. To było ostatnie słowo twoje. Stefan Nowaczek, tego skrzypek z Powiśla Maciejowickiego, ostatni bluesman z Maciejowic. Bardzo dziękujemy, ci dziękuję. Serdecznie. Pozdrawiam. Gratulacje, kapela ze wsi Warszawa. Jeszcze dziś słyszymy największe przeboje artystów nominowanych w tym roku do Fryderyków. Wystąpią m.in. Natalia Nykiel, Piano Hooligan, Piotr Orzechowski, zespół Tulia, Marek Napiórkowski poprowadzi jazzowy kwintet z Dominikiem Wanią, Kubą Więckiem, Michałem Miśkiewiczem i Sławomirem Kurkiewiczem. Na scenie pojawi się także gość specjalny tegorocznej gali, światowa gwiazda Basia Trzetrzelewska. Hołd Zbigniewowi Wodeckiemu odda legendarny zespół Laboratorium i ich goście. A już teraz hip-hopowo-funkowa petarda. Przed Państwem trzech artystów i trzy przeboje. W specjalnym medleju muzycznym Paulina Przybysz, Miłosz i Grubson. Bonsoir. dosyć barw, temperatury szklanych miast i nas w nich. Nic nas nie niesie mocniej niż rzeczy bez nas. I myśl, że to może być nasz ostatni. Kocham gardzić wiarą w jutro, spójrz to przeciwnie ludzkość i dźwięk o tej porze. Czasami bywa chyba zwyczajnie zbyt późno, jeśli stawiali na mnie, nie mogli wybrać gorzej. Ej, chyba nie da się, jestem tu sam, nawet ty niesie nas tłum. Nie znam więcej historii jak ta, mając ukonać świat, to stupać się nad próg. Znów liczę na cud w cudzym mieście, marnując na próżne energię. Rozbici, nie mówiąc prawdy, czekam aż któryś to powie nareszcie. Zawsze gasnę, jakbym był neonem, po środku miasta chwilę przed świtem. Mało mam rzeczy, które są moje, pół życia puszczam się z bitem. Pół życia żyję dla liter, dla cyfer i bite, których nie szukam, lewitując pół metra nad szczytem. Czekam na chwilę, by cicho upaść. Cały ten blask, cały ten blask, gór nas składam się w pół. Neony świecą znów, a ja mijam się tu, się tu, w miejscu, gdzie światło kłamie, znam ten ból. Ten ból, ten chód rozbija mnie, gdy zasnę, zasnę. Wszyscy każą, bo nie. Dobry wieczór państwu. Nowy dzień, nowy szlak, nowy rozdział. Lepiej późno niż wcale. Gwiazdy na niebie mówią, będzie alright. Nie tylko w karnawale. Poczuję się nie przez przypadek, nie bez powodu. Zapraszamy na mistyczny trans. Nie zachowuj się, jakby parkiet był z lodu. Niech płonie przez twój bounce. Przygoda życia na do przodu. Spełniają się na marzenia. Mimo, że nie zarabiamy kokosów, mamy satysfakcję ze wspomnienia. Po tym głowie jest okej, okay, to w domu jest okej, okay, a ty w domu okej, okay, bo u ziomów jest okej, okay. Gdy między nami okej, okay, to z hajsem okej, okay, a jak z hajsem okej, okay, to z panami jest okej, okay. Super high! Stamimy tytuł, z nami się bał. Bez tani tytuł, bez sztucznych brak. Od dzików bada żywych na dźwięki ludzi. Oczy original, brud postaci, super high music. Hey! Nie mów, że jest ci zimno, kiedy leci taki numer. Przez sieć takiej mocy nie poczujesz, tak jakbyś robił to przez gumę. Na żywca razem z tłumem, to dopiero wysoki lot. W plenerze albo kamera nie w kubie, na procent sto działa słoneczny splot. Mowa tu nie tylko o muzyce, to tęczy się każdej pasji, która wzbogaca życie. To jest szpan, gdy przyświeca nam ten duchowy stan. Weź spróbuj sam. Super high! Zabijmy tytuł, stanie się brał. Bez tanich tytuł, bez sztucznych praw. Od dzików wrażliwych dla dzięki ludzi. Ekstra super high music. Oh yeah! Zabijmy tytuł, stanie się brał. Bez tanich tytuł, bez sztucznych praw. Od dzików wrażliwych dla dzięki ludzi. Leci original, grób postać, super high music. Oh, yeah. Tak wyobrażanie sobie swojego własnego pogrzebu. Kto by płakał, kto by zagrał, kto wpadł bez rozbiegu. Swoją drogą w razie Niemca nie wciskajcie mnie nigdy do ziemi. Jestem przybysz z kosmosu, niech mój pył na wietrze się mieni. Niech go zaś się wszechświat łzy w deszcz użyteczny zmieni. Organy niech pograją komuś kilka ekstra lat. Okej, wychodzę, bo skończyły się już moje wszystkie logiczne argumenty. Nie mam już nic na obronę, grafik emocji przeze mnie napięty. Wychodzę, jakbym miała już nigdy nie wrócić. Wychodzę, chociaż plan B jest kompletnie nieogarnięty. I mam nadzieję, że nigdy nie będzie. Ale dziś masz poczuć się najgorzej. Chociaż ciężko szukać winnych, chociaż tępy te nasze noże. Ja ostrze, ostrze, ostrze. Do cholery, kocham cię za bardzo, żeby mówić te wszystkie rzeczy, z których każda jedna próbuje nas coraz mocniej odczłowieczyć. Kłócimy się o coś z dupa, ja królowa dygresji. Będę zmieniać kontrataku, będę pękać płaczem od presji. Kto wymyślił tę naszą elokwentną wojnę? Przed chwilą jedliśmy śniadanie, przed chwilą było tak spokojnie. Znamy się już tyle lat, a może nawet kilka żyć. Wydarzyło się tak dużo wszystkiego, ja wciąż chcę tylko obok być. Żeby się razem nudzić, żeby zobaczyć cały świat. Może dane nam będzie dożyć widoków z wszechświata na tę kulkę, co ją pokrywa woda i las. Zarządzam zbiórkę w kuchni, zarządzam ciszę i dotyk, zarządzam wybaczenie na spółkę. Jesteś moją ulubioną osobą ze wszystkich znanych mi osób. No dobra, może z dorosłych, bo te małe wiadomo, że mistrz. Latają dookoła jak muchy, a my lecimy dalej jak pilot Pilks. Paulina Przybysz, Miłosz i Grubson. To raz jeszcze oklaski dla nich. Tak, unikatowe wykonania, proszę Państwa, tylko na Fryderykach. Kiedyś kategoria album roku muzyka elektroniczna byłby eklektyczny i niszowy. Obecnie tak na dobrą sprawę można by podciągnąć pod tą kategorię większość współczesnych produkcji muzycznych. No i najbardziej nieprzewidywalne instrumentarium. Bardzo często artyści noszą w plecaku całą orkiestrę. To prawda i wydaje się, że w tej kategorii najważniejszą umiejętnością jest powiedzenie sobie dosyć, nie robię już kolejnej najlepszej wersji, a jak wiadomo, no, pułapka poprawiania w nieskończoność dopada wielu artystów. Sprawdźmy, kto w tym roku został nominowany. Muzyka rozrywkowa, album roku elektronika. Powska, Pysk, producent albumu Jan Smoczyński. Dick for Dick. Dick for Dick is a woman. Producent albumu Krystian Wołowski. Mary z Polski. Miło było pana poznać. Producent albumu Mary z Polski. Natalia Nykiel. Discordia. Producent albumu Michał Fox Król. Paulina Przybysz. Chodź tu. Producenci albumu Paulina Przybysz, Marek Pędziwiatr, Piotr Skorupski, Adam Kabaciński, Zamilska, TLT, Sander Molder, Andres Koper, Jacek Antosik. A nagrody w tej kategorii wręczy sprawdzony polsko-szkocki duet. Polski przedstawiciel w tym duecie ma na koncie już 6 Fryderyków. Razem zdobyli statuetkę 2 lata temu. Podsumowując, multiinstrumentalista, kompozytor i producent, ramię w ramię z wokalistą, gitarzystą i kompozytorem. Czyli Andrzej Smolik i Kev Fox. Tutaj dobra podpowiedź ze strony publiczności. Mów głośniej, Andrzej. Nie, poprosimy o jakiś mikrofon. To jest ten moment, w którym potrzebujemy mikrofonu. I nie wiem, czy mam podejść. Dobrze, to ja mogę podejść do ciebie na przykład. Słuchaj, mów. Mów. Chodź bliżej. Dobry wieczór. Bardzo w tych miłych okolicznościach mamy przyjemność wręczyć Fryderyka w kategorii z ogromną przyszłością. Nigdy nie byłam tak blisko nagród. It's working. Oh. And the winner is... Oh.